بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كنا ترى كنا تيسا مزوة القعدة mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bi sharh ma'ali al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, tulifikia qawli al-musannif rahimahullahu قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. متومي وكوانزا أليتومليز وكوات وأرضي لنوح عليه الصلاة والسلام، na wa mwisho aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala al-allama al-fawzan ad-dalil ala anna awwalahum nuh, dalil ya kuwa mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh. Qawluhu ta'ala إنا أوحينا إليك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الله أزغمز منين أمويلك زيام تمواك محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة سيسي تمكفون لياوي وحي، كما أوحينا إلى نوح، كما فيلي تلفون ليا وحي نكم ترمشي وحي نوح. والنبيين من بعده، نمتوم بعد ياك كيشا كين لي الله كسيما. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ذكر الله جملة من أسمائهم في هذه الآية كما ذكر جملة من أسمائهم في آية الأنعام. الله سبحانه وتعالى كتج جملة يمجين يمتومها فكتكي آية سورة النساء، كما فيني ألتاج جملة يوروذا مجين يمتومواك كتك سورة الأنعام. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآيات. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، متومي وكوانزا أليتوميليزو كواتو وأرضي لنوح. آدم أليكواني نبي لكن سي رسول أليتوميليزو كواتو وأرضي. متومي وكوانزا أليتوميليزو كواتو وأرضي لنوح عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى والنبيين من بعده، بعثه الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين بعد أن كان الناس على دين التوحيد منذ آدم عليه السلام إلى عشرة قرون وهم على التوحيد. وكوانزا أليتوميز ونوح صامو الله سبحانه وتعالى سمه والنبيين من بعده. Allah subhanahu wa ta'ala alimtumiliza Nuh kwa watu wake baada ya watu wake kufanya ghulu, kupita mipaka kwa watu wema, mpaka wakawaabudu na kuwapelekea ibada pasi na Allah. Kwa watu walikuwa katika dini ya tauhid kuanzia kuumbwa kwa Adam alayhi salatu wassalam, yakapita aliyopita mpaka akateremshwa katika hii ardhi pamoja na kizazi chake, karne kumi wote wako katika tauhid. Karne zote hizi kumi wote katika tauhid. Na yatakana ieleweke kuwa kulitokea jambo la mauaji, na sisi tusome watlu alaihim naba abnai adama bilhaq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك نمش وكش فطوعت له نفسه وقتل أخيه فقتله ومواجه لتكير نهتون الشاك وسباب نوانا دام وتطوى آدم نكيل منا دام هكوسيا هتون الشاك كنا مذام بمنجين بيا wako ambao waliteleza katika madhambi kama hayo, lakini illa dhambi ya shirk haikukuwepo katika karne kumi. Dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala haikukuwepo. Falamma jaa qaum nuh kana fihim rijalun salihun, ilipokuja umma wa Nuh alayhi salatu wassalam, qaum nuh, kukakuwepo katika wao watu wema. فلما مات هؤلاء الصالحون حزنوا حزنا شديدا ولبفريك ها وتوما واتو نوح وليوزنيك سانا وكباتو نوزوني مكوبو سانا. فانتهز الشيطان هذه الفرصة, شيطان اكي تشكليه نفاس فرصه, وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها في مجالسكم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكرون أحوالهم وتنشطون على العبادة. شيطان أكوان بها تنجنزين صورة بيش زوالي وتويمة تنجز مسنام ياو صورة زاو كيشم يويكي كتك سيم من زكاة zile sehemu mnazokaa ya wekeni tu. Sababu nini? Ukumbusho, itawakumbusheni nyinyi kuhusu hawa watu wema na ibada zao na walikuwa wakifanya mambo gani ya kheri, angalau na nyinyi pia mtachangamka katika nini, katika ibada. Ukiangalia hapa waona malengo ni mazuri, na hivi ndivyo inavyokuwa katika kila batili. Shaitan hakupeleki moja kwa moja katika batili. Hizi zaitwa hutuwatu shaitani. Shaitani ana plani ya kupangia mwanzo, yeye ajiona kama wafanya kheri, kisha iwakuleta taratibu taratibu taratibu taratibu mpaka kuingize pale anapotaka. Na hili liangalie katika kila jambo la shari, mwanzo wake nilipoanza ni kana kwamba yule mtu ajiona anachokifanya nini ni kheri. Na hii ina mifano mingi sana. Mfano mzuri kabisa ni huu, kuwa wekeni sura zao, mukae na wao pale katika vikao vyenu, mweke tu, mutakuwa mkiwaona mwakumbuka watu walikuwa watu wema, walikuwa watu wa ibada, na sisi pia tuchangamke tufanye ibada. Faqamu wasawaru sura haulai lmauta, simama wakatengeneza sura na masanamu ya wale maiti. Eleweni maiti. ونصبوها على المجالس, كيشا وكيسمميشا لمسنامو كتك ذكاو فياو. فلم تعبد في أول الأمر, منذ بالي هذيك وابوديوة يوليفو فيوك لمسنامو يكو وابوديوة, لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك. صبو لكويبو ونو فيوني كتك واو أمباو لكوكي وبين الشيوات توحيد نوكي وونيك تكمانا شرك. فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول ولبكوفة ولونوافيوني واو kisha kile kizazi ambacho wao ndio waliotengeza ile masanamu wakawa washaondoka sasa. Jaa jailun mutaakhirun waqad mata alulama, na hapa ndio kwenye hatari. Kikaja kizazi kingine ambacho hakuna wanaovioni katika wao, na hapa ndio waona umuhimu wa watu kusomeshana ilmu. Ilmu biidhnillahi ta'ala ni isma inawazuia watu kutokamana na upotofu. Lakini leo wallahi ni sahali sana kumwambia mtu wewe una njaa, twende pamoja bwana tukapiganie tushibe. Lakini hakufuati mtu ukimwambia wewe umpotea, twende nitakuonyesha njia. Si umeelewa ya maneno ama mafumbo? Sasa hivi mimi nikianza hapa kwa mfano, mtakubalije kiongozi wanakula pesa yule, yule ameiba, yule amefanya hivi, ngalieni yule pale ana peke yake afanye nini? Mtapata genge hapa la ajabu sana, la watu wasiokuwa na akili, hasa wale watu ambao hana kazi ya kufanya. Pendua serikali, fanya hivi, utapata genge kwenye maandamano hujawahi kuliona. Lakini ukishawakusanya kisha waambie sasa, sikilizeni jamaa, mwajua nyinyi wengi watu wazushi wazushi, muna shiriki shiriki wengine, sasa njooni wafundishe tauhidi. Ilikuwa nawaita tu, watafumkana wote pale. Yani ni sahali kuwadanganya watu kuwa mimi nawapigania haki zenu nifuateni, lakini ni ngumu sana kuwaambia watu kuwa nyinyi mmepotea, njooni niwaelekeze njia. Sasa fikiria sasa yule mwelekezaji njia pia hayuko. Iki kizazi hiki kilichokuja hakuna wanaovioni. Na Imam al-Ajurri rahimahullah katika kitabu chake Akhlaqul Ulama ana maneno mazuri pale ameyazungumza, kwa maana yake akapiga mfano wa mwana wa chuoni. Ni kama mtu aliyebeba taa, amebeba taa katika mwitu ambao una kila aina ya wanyama wa hatari na watu nyuma wamfuata. Yeye ndiye anayewaongoza njia akiwa amebeba ile taa. Asema mara tu ile taa ikazima, bimaana akafa yule mwana wa chuoni, watu wataelekea wapi? Hebu fikiria, mwitu una kila aina ya wanyama hatari na wadudu, kisha ile taa imezima na ni usiku, wataelekea wapi wale watu? Hakadha alulama, hivi ndivyo wanaovioni. Kwa wengi katika watu leo hawajui umuhimu wa wanaovioni, mpaka watakapoondoka ndio watajua umuhimu wao. Kwa hivyo kikaja kizazi hakuna wanaovioni, wamefariki. Shetani alikuwa na mipango ya mbali. Jaa shaitanu ilayhim faqala lahum, shetani akawajilia sasa akawaambia, inna abaakum ma nasabu hadhihi suwar illa liya'buduha, baba zenu hawakuweka haya masanamu isipokuwa walikuwa kiabudu. Wabiha kanu yasquna almatar na au yusqawna almatar, na kukupitia hawa ndio walikuwa kinyeshwa mvua wao. Mvua haiji mpaka upite kwao, mvua haiji mpaka upite kwa hao, usipopita kwa hao mvua haiji, ukipita kwao mvua itakuja. Na hii ni kumbusha maneno ya mmoja katika ahlu turuq ad-dalal wa Sudan, mmoja sufi khurafi, asema taqulu lilwali adili matar yadilaka almatar, ukimwambia wali nipe mvua huwa hakunyimi akupa mvua. Na huyu huyu asema wa idha saalta Allah almatar mumkin ma yu'tika almatar, waweza kumwomba Allah mvua pengine asikupe ile mvua, lakini wali hakukatalii mvua, ukimwomba atakupa. Pengine waweza kustaajabu maneno yanazungumza mtu, yako recorded kwenye video aswa, azungumza wazi wazi. Yani hivi hivi walivyokuwa wale watu wa Nuhu wakidanganywa na shetani, leo kuna watu ndani ya misikiti, mtu amevaa kanzu na kofia akulingania wewe katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wende ukamuombe fulani mvua, Subhanallah. Yani husomi katika Qur'an wa yunazzilu al-ghaytha. Kwani Allah ndiye anayeteremsha hii mvua. Na ukija wewe ni ami hujielewi, hata kuviringa wewe mpaka wewe mwenyewe ukubali. Sababu hujielewi. Lakini kama hujielewa umekaa katika vikao vya durusi za tauhid, hawezi mtu kutikisa. Na umuhimu wa ilmu hapa. Fazayyana lahum ibadatahum au ibadatiha fa'abaduha. Shaitan akawapambia kule kuwaabudu wale masanamu wakayabudu min dunillah. Wa min thamma hadatha ash-shirku fil ardi. Na hapa ndipo ilipoanza shirki katika ardhi. Ilipotokea dhambi ya shirki tu, mimi nimetaja mwanzo utangulizi nikasema kulitokea madhambi mengine, Allah hakutumiliza mtume kwa ajili ya kukataza kuua wala kuzini wala kwa mfano kunywa pombe, si kwa kuwa yale si madhambi. Aa, yale ni madhambi, tena madhambi makubwa, lakini hili la shirki limeyashinda yote yale, sababu anayekufa nalo hasamehewi. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه السلام. هابن ليو الله أكتم ريزا انتم يواكي وكوانزا نوح عليه الصلاة والسلام أين دي أكوالنغانية كتكنجية يا الله أوالنغانية وتواكي كوا وموم بالله بكياكي وسموم بيوتسي كوا الله wamuabudu Allah peke yake, wasimuabudu yote mwingine siku Allah, ambao ndiyo dini ya nani? Ya baba yao Adam alayhi salatu wassalam. Lakinnahum anadu wastakbaru, lakini watu wa Nuh walikuwa na inadi. Wa qaum Nuh min qabl, watu wa Nuh wale kule nyuma, innahum kanu hum adlama wa atha. Allah sema kanu adlam wa atgha, yani kama kuna mijitu midhalim imepita mipaka katika inad, basi ni watu wa Nuh. Subhanallah, hao watu walimtesa Nuh alayhi salatu wasalam sana, mpaka kumpiga, mpaka kumfanya walivyomfanya miaka 950. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, 950, karne 9 na nusu. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, awaelekeza katika nini? Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafanya kibri na inad mpaka wakasema, waqalu la tadharunna alihatakum, wahusiana bwana, msiache miungu yenu. Sikubali bwana tikiswa tikiswa na watu tu, aje tu tauhidi tauhidi, yani sisi wababu zetu walikuwa shirikina, eh, msiwache bwana, nendeni makina rodi kule, msiwache hizi ziara, hizi si ziara, si nini, kwenda kuomba maiti tu, msiwache bwana. Ona ile kaburi la Saidi fulani ile lile, ukienda pale, hebu sikizeni kitu kimoja, ikiwa katika makaburi Mtume salam ametukataza kuswali, sehemu iliyokatazwa kuswali itakubaliwa dua? Eti pale ukiomba dua yote yakubaliwa, wewe unkatazwa kuswali, kuswali ambao sehemu tukufu kabisa ya kuomba dua ndani ya swala. Hivi ingelikuwa dua ya kubaliwa pale, si tungelikubaliwa na kuswali tu? Maanake ukisujudu ndio wa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbi, wasjudu waqtarib. Mahali umekatazwa mpaka kuswali na mtume wako sallallahu alaihi wasallam, kisha mtu aje kudanganya kwambia pale ukiomba, na pamoja na kuwa mtu kuomba kumuomba Allah katika lile kaburi, hatusemi kuwa hiyo ni shirk, tuseme hiyo nini, ni bid'a, akiitakidi kuwa pale kukubaliwa ile dua, sababu si kweli. Kuna wengine waitakidi katika kaburi la mtu fulani dua yake yakubaliwa kuliko msikitini, kuliko katika misikiti ambayo ni nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa kono, msiwache bwana mambo yetu, mambo ya wazee. Wazee walikuwa hivi, yani wewe ukiambiwa kitu wazee, inna wajadna abaana kadhalika yafalun hakadha, ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ميونغو ياو هاليكو نمجين يا واتويما. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين. هاني مجين يا واتويما. صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. وليويكا بيشازاو زي سما سلام ياو katika vikao vyao kisha ikawafikishia mpaka kuwaabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaabudu ibada na wakakakamaa katika hizo ibada. Na Nuh awalingania tu, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr, awalingania tu, ajadiliana na wao. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidalana fatina bima ta'iduna. Ya kila siku mijadala tu, wajadiliana sisi kila siku, na alikuwa akiwashinda kwenye mjadala kulikweli. Kila wakiingia kwenye mjadala na yeye awashinda, kihoja za akili hawana akili pia kutumia. Mwisho amwambia hebu tuletee hiyo adhabu, sisi tutakuona adhabu. Wewe si wasema wewe kuna adhabu itatupata sisi tukikukataa wewe, lete adhabu tuone. Kuna inadi kama hii, inadi yani, lete nini kwa nimani. Kuna watu ufanya inadi kama hizo, wengine ufanya inadi mpaka wakufuru al-iyadhu billah. Yani lau kama utawasikia wakizungumza wewe utashangaa, huu muislamu wazungumza wenu kama hii. Wallah, mtu akisha kuvama katika bid'a kutoka ni ngumu sana, ngumu. Illa man rahim Allah. فلما جاءهم نوح عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن عبادتها وأمرهم بعبادة الله قالوا لا تذرن آليتكم ولا تطيعوا نوحا واستمروا على كفرهم عفوا واستمروا على كفرهم وطغيانهم وعنادهم. ألبكوا نوح ولنغنية كتك توحيد وكتازة وبودو فسيفيكوا الله wakaambizana msiwache miungu yenu wala msimtii huyu Nuh. Binadamu tu kama sisi bwana. Basharun mithluna yaakulu mimma taakuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Wambenzao usiwala tu kama nyinyi na iwanwa tu kama nyinyi. Wala in ata'tum basharan mithlakum, mukimtii huyu na ni kiumbe kama nyinyi watakuwa wajinga mno nyinyi, mtakuwa mmejidhulumu haswa nafsi zenu. Yani wao walikuwa sijui watarajia watumiliziwe mtume katika nani, malaika. Na hii ndiyo hujja ya kila umma waliotumiliziwa mitume, kama tulivyozungumza katika silsila Qasul Anbiya, walikuwa wataka mtume ikiwa tatumiliwa basi awe nani, malaika, atumilizwe malaika, si binadamu kama sisi. Lakini hii si hoja, wallahi hii hoja. Angalia vizuri, hii ni katika masaili jahiliya. Yani bimaana wao waona kama huyu ni mtu duni sana kuja kutuambia sisi maneno haya. Na leo ni hivyo hivyo, aweza kusimama mtu akalingania katika tauhidi kisawasawa, basi huyu si angekuja mwingine akazungumza. Si muhimu nani anayezungumza, yale yanayozungumzwa ni haki ama ni batil, awalingania katika nini. Ikiwa ni haki ni wajibu juu yako kuifuata, ikiwa ni batil achana nayo. Qala Sheikh al-Fawzan hadha awwalu shirk hadatha fi al-ard, hii ndio shirki ya kwanza iliyotokea katika ardhi. Wa sababuhu suwar, na sababu yake ni yale mapicha ambayo wameyatengeza ya wale watu waliokufa. Walidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. واتوتكوا عذبي وزيدي سيكو يا قيامة لن يموت وجهنم نهاوة وما بيشا. هاي ما بيشا إما ما سنام أو ما بيشا بي وإيكا إي كمبوشن هاي. وقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة, wanaotengeza hizi sura na mapicha haya wataadhibiwa siku ya kiyama. haya maneno ya Mtume sallam. Kuna watu kiwambia hivi, ona tena wafanye istihza. Wallahi kuna watu wafanye istihza kabisa. Sikia huyo, haram haram haram, kila kitu haram. Wao wao hawana msamiati mwingine, haram bid'ah, haram bid'ah shirk. Shukuru wewe, sababu ndo msamiati ya Mitume. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Ndio msamiati ya Mitume wote hiyo. Hii haramu, hii halali, hii ni shirki, hii ni tauhid. Na katika huu umma, hii ni sunna na hii ni bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati, si msamiati wake, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Na huku kwingine, wa iyyakum wa muhdathati al-umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. متوم صلما كلا يجماك وكمبوش مصحابا من يقال لهم أحيوا ما خلقتم وليوتوا ما بيتنا وتنبيوا وففوا كلا ولتكيوما ولتكتنجنيزا. يؤمرون بنفخ الروح في هذه الصور من باب التعجيز والتعذيب لهم والعياذ بالله. سيو اتي وانبيوا وقوليز روح وتقوليز ni katika adhabu ile. Sasa hatengezeni tuone, li anna taswira wasilatun min wasaili shirki kama hasala qaumi nuh. Sababu hizi mapicha na nini ni katika njia za kupelekea watu katika shirki wal iyadhu billah, kama ilivyotokea wakati wa Nuh. Moja katika karamati la aulia wanazitaja mahurafi masufi, kwa mmoja aliweka mapicha ya ndege nini katika nyumba yake waliwe. Akaingia muridi mmoja akawa yuwashangaa, mbona kuna mapicha kwa shekhe wangu ndani ya nyumba weka? Eti ule wali akajua yule yuwashangazwa na nini. Amwambia, najua yuwashangazwa hapa kuna picha, si ndio? Si kesho waona kama mbe tutaambiwa tuhuishe kile tulicho kiweka kutengeza kile picha yake. Ha, basi hiyo siwe kazi ngumu. Eti katika karamati zake akafanya, wakawa ndege wote wakatoka wakaruka, akapuliza roho. Pumbavu keti waamini mambo kipuzi kama, na watu wankaa waamini. Mewaeleza nyi muona hai ya zamani, wallahi alazim, juzi mimi nimesikia clip moja, hata msende mbali, mahurafi hapa hapa tu Tanzania na wengine wa Kenya. Sema niweleza juzi, kulikuwa na mawalii hapa achora mstari tu hivi kama atakusafiri, kisha kama yuko Mombasa kwa mfano, yuaruka mstari upande wa pili afika Nairobi. Wallahi alazim, niweleza. Na watu pale chini unasikiza, wasikia sauti za mswali, yani Mtume Allahumma salli wa sallim, en kama mashia vile Allahu sahaba ali Muhammad, vile wakidanganywa vile wasema hivi kama watu. Na yule waliwa mpapayo, kaambia waliwa mpapayo, eti baba amwambia mwanae, panda mpapayo, niende sasa sina nauli, amwambia we panda mpapayo peleke barua. Akapanda mpapayo yuko Mombasa, kishuka mpapayo yuko Kisumu, atoa barua. Kisha yule wali mwingine yule mwambia, mwanangu sasa wewe rudi. Ah, mtarudi vipi? Kwani ulikujaje? Asema nilipandishwa mpapa, babako alikusumbua sana. Lete bakora. Kachora mstari, amwambia ruka mstari. Akiruka kwa Mombasa, anambia baba, barua yako hii hapa. Jamaa ameregesha barua hii. Unaona hiyo? Wali wa mpapayo. Panda mpapayo, shuka, utaanguka wewe uvundike kiuno bure. Mwanzo mpapayo haina nguvu ha? Ni mshaona mpapayo, watu yatundwa ya mpapayo na mpembo ama watu upanda? Mimi sijui, sijaona mtu yapanda mpapayo. Muona watu wapanda mpapayo? Panda uone, waanguka na ule mjiti wa juu ule bah, chini. Kisha watu wa siku hizi wavutwa na video huyo chini, wasikia video tumwa kila mahali, hawana adabu ha. Badala kusaidia siku hizi watu wakiona wapatikana matatizo tu simu yatolewa. Wewe wapiga kelele, jamani yeye nafa, unaovutwa vizuri. Ilikuwa yuafo jamani. Subhanallah. Watu wana huruma kabisa. hawana huruma. Tayib, karamati al-awliya zingine jamani pimeni, si kila kitu mwasema tu, manake mwajua wazi mnachokizungumza ni uongo, basi tu masakini wale ambao siwelewa. Siku wa hakuna karamati al-awliya, zipo lakini si hizi zenu za uongo uongo hizi. Alafu karama siku wa mtu yasema sasa iwe hivi na yawa, aa, ni Allah subhanahu wa ta'ala umkirimu nalo lile jambo mja wake. Siku wa eti yasema sasa mimi nitafanya karama hapa, wajiwaje itakuwa maini. Alafu hizi mambo karamati al-awliya na nini kujishughulisha nazo sana, hawakuwa salafu wakijishughulisha mambo kama yani hivi. Mtakuwa nyinyi ni wabora kuliko masahaba waliopigana jihad wakaenda safari zote hizo, ilikuwa kumbe wachore mistari tu wafike mpaka Uchina, kwa kuchora mstari tu waruke kisha wafike. Nyinyi wabora kuliko masahaba, wangelikuwa wafanya hivyo. Shaudhin sahara fa awwalu ar-rusul Nuh wa amma khatamu ar-rusul wa akhiruhum fa huwa Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. متومي صلى الله عليه وسلم ميمين لي متومي ومشو حكوتة مريز ومتومي بعد يعني. نهابا ومرا نيجي نتوى تنبيه كنا شبها مباو makafiri mara nyingi wetu wamesema ikiwa hakuna nabii baada ya Mtume sallam na Isa si atashuka Isa alayhi salatu wasalam, kwani yule si nabii? Eh, naam, yule ni nabii lakini ashatumilizwa kabla Mtume Muhammad sallam, hatumilizwi mpya yani, si umeelewa? Yeye tayari ni mtume. Hapa hii hadithi yamaanisha hakuna atakayetumilizwa baada ya Mtume Muhammad sallam, na Isa alitumilizwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hapa tuzungumzia mtume mpya, si yule ambaye ni wa zamani. Alafu pia fahamuni, Isa alayhi salatu wasalam atakapokuja atahukumu kwa sheria nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala fabihi sallallahu alayhi wa sallam khutimat ar-risalat as-samawiyyah fala yub'ath ba'dahu nabiyyun ila an taqum as-sa'ah. Kwa kutumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio kumehitimishwa risala za kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakutatumilizwa baada yake mtume yote mpaka kiyama kisimame. Walakin shari'atuhu baqiya ila an taquma as-sa'a. Sheria yake itabakia mpaka kiyama kisimame. Wa dinuhu baqin إلى أن تقوم الساعة كما سبق ولكن شريعته يعني ودينه باق إلى أن تقوم الساعة كما سبق في دينياك تبكي أمبك قيامك سمان. فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Yoyote atakayedai utume kuwa amepewa utume baada ya Mtume Muhammad sallam huyu atakuwa amekufuru. Wa man saddaqahu fa huwa kafirun billah, na atakayemsadikisha huyo mtu kuwa ni mtume pia yeye atakufuru. Li'annahu la nabiyya ba'dahu sallallahu alayhi wasallam, sababu hakuna mtume yote atatumilizwa baada ya Mtume Muhammad sallam. Wa qad idda'a an-nubuwwata ba'dahu khalqun kathir, wengi walidai utume baada ya Mtume Muhammad sallam. Wa fadhahahum Allah wa adhhara kadhibahum, na Allah akawafidhihisha na kudhihirisha uongo wao. Wa min akhirihim fima na'lamu al-qadiyani, na wa mwisho ni huyu qadiyani, hawa waitwa makadiani ahmadiyya, wajiita hivyo wajanja wale, wajiita ahmadiyya. Wewe ufikirie ni kikundi cha Waislamu, lakini la, mtume wao hapa ameandika ghulam ahmad al-qadiyani, lakini ahmad ghulam tunani Ahmad Mirza Ghulam Al-Qadiani, huyo Ahmad Mirza Ghulam huyo si mbali kudai utume wake ni wakati wa mkoloni, wakati alipokuwa India al-Hindi. Mkoloni alipokuwa India, yeye huyo alidai utume, na ukweli wa mambo ni kuwa alitumiwa na serikali ya Waingereza, kwa sababu kulikuwa na yani kama muamko wa Waislamu dhidi yao katika nchi ya India. Kwa hivyo wakatumiwa huyu ili kupasua Waislamu. akaanzisha dhehebu lake jipya mpaka mwisho akajiita yeye nani, ni mtume katika mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyadhu billah. Na maarufu Qadiani na wanaoviona wameandika kuswa, ingawa alladhi kana fi al-awwal yad'i al-ilm wal-ibada thumma da'a annahu Isa ibn Maryam, alikwenda stages yani khutuwat ash-shaytan, mwanzo ajifanya na elimu ni mtu wa ibada, kisha akajiita yeye Isa ibn Maryam ameteremka, thumma da'a an-nubuwwa, kisha na Isa yeye ikubaliki, maana kwa Isa kuna mambo ya dajjal, kuna nini sasa hayakwa. Kwa hiyo mimi mtume pia, si Isa, mimi mtume. Mtume gani? Naitwa Ahmad. Wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad, ndio mimi, si mtume Muhammad sallam, ni mimi. Kafa yuarisha kweli jamaa. Mwajua alishikwa na tumbo huyo, kaendesha kulikweli chooni, kaendesha wee mpaka akafa. Na sisi tunajua mitume huzikwa pale wanapokufia, si hivyo? Mtume sallam ametaja kuwa mitume hufa katika ile sehemu wanaopendelea zaidi wazikwe, kwa zikwa pale pale. Sasa ilikuwa huyu kuchimbwe kile choo kisha atiwe pale ndani ya choo, azikwe mle ndani, sio pamoja na kinyesi chake, lakini hawakumzika pale. So huyu alikufa chooni, yuendesha. Walana lahu atba'un yusammuna bilqadiyaniya, wana wafuasi wao waitwa makadiani au ahmadia. Huko kwetu kuna msikiti uko pale Makupa, tulikuwa tukiita msikiti mwekundu mpaka kaubadilisha rangi, sasa msikiti wa grey, rangi ya jivu hivi. Hapo ndani kuangaliwa video tu, wakati sisi watoto nakumbuka kuangaliwa video, hakuna mtu ya swali. Nafikiri wakija wale jamaa zao kutoka nje ndio ujifanya pale kama jamaa zetu simwajua nini. Mtu aweza kuadhini apewe kashata, kila adhana ukiadhini wala labania moja kwa muuzaji kahawa, na atafanya hiyo kazi. Hakuna hao watu kabisa, hawana athari hapa. Athari yao iko wapi? Mimi nimeona Nairobi wana msikiti hivi kitu kule Nairobi wapi kidogo yani. Kisumu pia kama sikukosea, nafikiri nishawahi kwenda nikaona wana msikiti wao kule, lakini watu habari nao hawana. Waqad kafarahumul muslimun, na wale waliokuwa nao hawajui kama mtume wao mwingine, waona ni mtume Muhammad sallam, kwa sababu hawadhihirishi hivyo. Lakini huyu dini yao si mtume Muhammad sallam, wao hawako pamoja na mtume Muhammad sallam, wana dini yao nyingine ambao mtume wao ni huu Ahmad Mirza Ghulam wa India. Kwa hivyo Waislamu wamewakufurisha, wanabadhuhum wa'tabaruhum firqatan kafira kharijatan an al-islam. Waislamu wamewagura wakawazingatia kuwa ni kikundi kafiri, si Waislamu. Wahum munabadhuna wa mutaraduna wallahi alhamdu min biladi almuslimin. Katika nchi za Kiislamu hakuna mali ya kubaliwa, potelea mbali, toka. Hakuna mali wamekubaliwa isipokuwa sehemu za mashambani hivi, au sehemu za watu hawajui dini maskini, na alafu hawawaambii kuwa wao ni wafuasi wa mtume mwingine. Wao waambia Ahmad si mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinsiwa kweli. Walahum nashatun walakinna nashatahum yabuu bilfashal, wana nashati haraka lakini ya feli, kila mahali wanapokwenda ufeli, hawajafaulu wala Allah tuwafaulisha biidhnil karim. Alhasil annahu la nabiyya ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa man idda'a an-nubuwwata fahuwa kadhdhab, hakuna nabii aliyetumilizwa baada ya mtume Muhammad sallam, na yote atakayedai ni muongo, kama qala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallam katika Bukhari na Muslim asema لا تقوم ساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قيامها كتسماما مبكا وتتكيا دجالون كذابون يعني ومفكوا بيو كتكوونغو تقريبا 30 نايداد يمتاجا نيوينجي ماناك ووتي ودايك ونمتومي. قال الشيخ الفوزان المتنبئون كثيرون ولكن الله يفضح أمرهم, ونودي أتوم نيوينجي لكن الله فذيش جنبلاو ويكشف سترهم, نا الله سبحانه وتعالى هو اندوى إلى استرياو ويبين خزيهم للناس, نه بينيشا وتوفواو كواتنا خزاي, ومن صدقهم فهو كافر, أتكي وصدقيش أتكوى مكفور لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم كسبب وكيواميني أتكوى من كذبيش الله نمت مواكي نإجماع يا إسلام كوى أتومي أمختميش ناناني نمت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وبارك الله فيك.